ओमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के नवम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में चार सूत्र हैं। इनमें से प्रथम सूत्र का विचार हो गया है। द्वितीय सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रथम सूत्र पूर्व पक्ष का है, कृष्ण प्रसक्तिर निरवयवत्व शब्द कोपो वा। इस प्रथम सूत्र से पूर्व पक्षी ने वेदांत मत में आक्षेप किया है। ये कहा कि निरवयव ब्रह्म को यदि जगत का कारण मानेंगे तो ब्रह्म का ये परिणाम जगत है। परिणामवाद के अनुसार पूर्व पक्ष की शंका है। तो ये देखा जाता है कि जो निरवयव पदार्थ है उसका यदि परिणाम होता है मान ले तो संपूर्ण रूप से ही परिणाम मानना पड़ेगा। जगत रूप से ब्रह्म परिणत हुआ तो मानना पड़ेगा कि जगत से अलग कोई ब्रह्म बचा ही नहीं। ब्रह्म निरवय होने कारण संपूर्ण रूप से जगत ही ब्रह्म बन गया, अलग से रहा ही नहीं जगत से, ये मानने की आपत्ति आएगी। ये कृष्ण प्रसक्ति पद से बता, यदि जगत के कारण ब्रह्म को निरवय मानेंगे तो। और यदि अलग ब्रह्म नहीं बचेगा जगत से तो जगत को तो हम इंद्रियादि रूप जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है लौकिक इन्हीं से ग्रहण कर रहे हैं। जगत रूपी ब्रह्म का ज्ञान हो ही रहा है और जगत से अलग कोई ब्रह्म बचा ही नहीं। तो आत्मावारे द्रष्टव्य इत्यादि आत्मदर्शन का उपदेश करने वाले उपनिषद वाक्य व्यर्थ हो जाएंगे। जगत से अलग यदि ब्रह्म होता जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से गृहित नहीं हो रहा है तो उसके ज्ञान के लिए उपदेश करना सार्थक होता। लेकिन ब्रह्म तो निरवय होने के कारण और जगत का कारण होने से संपूर्ण रूप से ही जगत के रूप में आ गया तो अलग बचा ही नहीं, तो फिर आत्मदर्शन उपदेश निरर्थक। और ब्रह्म को निर्विकार बताने वाली श्रुति, आज बताने वाली, अविनाशी बताने वाली श्रुति का भी विरोध होगा। इन सब दोषों को टालने के लिए यदि सिद्धांति ये कहे कि ब्रह्म सावयव है तो पूर्व पक्षी ने दोष बताया निरवयवत्व शब्द कोप। ब्रह्म को निरवयव बताने वाली निष्कलम निष्क्रियम इत्यादि श्रुतियों का विरोध होगा। ये वेदांत मत में आक्षेप पूर्व पक्षी ने किया इस प्रथम सूत्र से। कृष्ण प्रसक्तिर निरवयत्व शब्द कोपो वा। पूर्व पक्ष के इस आक्षेप का समाधान द्वितीय सूत्र से हो रहा है। आत्मनि चैवम क्या नाम द्वितीय सूत्र है श्रुतेश श्रुते है शब्द मूलत्वात्। इससे बताया जा रहा है कि ब्रह्म को जगत का कारण मानेंगे तो भी ब्रह्म में कृष्ण प्रसक्ति नाम का दोष नहीं आएगा, क्योंकि श्रुति स्वयं ही ब्रह्म के कार्यभूत जगत से ब्रह्म को अतिरिक्त बता रही है। ब्रह्म यदि संपूर्ण रूप से जगत बन जाता, जगत से अलग अवशिष्ट ही न होता, तो श्रुति जगत की स्थिति काल में जगत से अलग ब्रह्म को न बताती, लेकिन बता रही है कि जगत से अलग भी ब्रह्म है। त्रिपाद अस्य अमृतं दिवि इत्यादि श्रुतियां ब्रह्म को जगत से अलग भी बता रही है, इसलिए कृष्ण प्रसक्ति दोष नहीं है। और यदि ब्रह्म को जगत रूप से भी अवस्थित मानेंगे और जगत से अलग भी मानेंगे तो दो रूप हो गया ब्रह्म का, एक जगत रूप और एक जगत से अतिरिक्त रूप। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि जो निरवयव पदार्थ है वह युगपत अनेक विध नहीं देखा गया, और ब्रह्म को आप जगत रूप भी मान रहे हो और जगत से अतिरिक्त भी मान रहे हो, तब तो ब्रह्म युगपत अनेक रूप हो गया, और युगपत अनेक रूप होगा तो सावयव पदार्थ हो सकता है। निरवयव पदार्थ में युगपत अनेक विधता अनुपन्न है, अदृष्ट है, इसलिए ब्रह्म में सावयवत्व की आपत्ति आएगी, और सावयवत्व की आपत्ति आएगी तो ब्रह्म में निरवयवत्व श्रुति का व्याकोप होगा। इस प्रकार की पूर्व पक्ष की आशंका का निराकरण करते हुए शब्द मूलम इत्यादि से ये कहा कि ब्रह्म तो शब्द प्रमाणक है, इसलिए जिस प्रमाण का जो विषय है उसे वह प्रमाण जैसा बताएगा वैसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। शब्द प्रमाण का विषय भूत ब्रह्म को यदि श्रुति द्विविध युगपत द्विविध भी बता रही है और निरवयव भी बता रही है तो हमें आग बंद करके वैसा ही स्वीकार करना चाहिए, और श्रुति ब्रह्म को निरवयव भी बता रही है निष्कलम इत्यादि, और वो जो श्रुति है आपकी द्विविध रूप बताने वाली वो ब्रह्म को दो रूप भी बता रही है, इसलिए मानना पड़ेगा कि ब्रह्म निरवयव भी है और युगपत अनेक रूप भी है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि श्रुति श्रुत्यर्थ का विरोध लौकिक न्याय से नहीं हो सकता, लौकिक न्याय श्रुति का बाधक नहीं हो सकता, श्रुति के अर्थ का बाध लौकिक न्याय से नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का समाधान जैसे वेदांत बता रहा ऐसे पौराणिक भी बताते हैं, इसके लिए एक पुराण का श्लोक प्रमाण के रूप से बताया था, अचिंत्या खलु ये भावा न तान स्तर्केन योजयेत। ये जो श्रुति है क्या नाम, ये पुराण का वचन है स्मृति, ये भी यही बता रही है कि जो अतीन्द्रिय अर्थ है उसे तर्क से निर्धारित नहीं किया जा सकता, अतिंद्रिय अर्थ का निर्धारण तो स्वतंत्र रूप से स्वतः प्रमाणभूता जो श्रुति है वही कर सकती है। अब पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं कि श्रुति ब्रह्म को निरव भी बता रही है और युगपत अनेक विधि भी बता रही है, इसलिए सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी को कहा कि ऐसा ही स्वीकार किया जाए। तो पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहे हैं ननु इत्यादि से कि श्रुति भी युक्ति विरुद्ध अर्थ नहीं बता सकती, अयुक्त अर्थ का प्रतिपादन श्रुति के द्वारा गलत है, युक्ति विरुद्ध अर्थ। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी के द्वारा की जा रही है। ननु शब्दे नापि न शक्यते विरुद्धो अर्थो प्रत्यायितुम इत्यादि से ये कहा गया कि शब्द भी युक्ति विरुद्ध अर्थ को नहीं बता सकता, युक्ति विरुद्ध अर्थ का ज्ञापन शब्द भी नहीं कर सकता। और युक्ति विरुद्ध अर्थ क्या है, यही है कि निरवयंच ब्रह्म और विपरिणमते च और न च कृत्स्नम, ये युक्ति विरुद्ध अर्थ है। ब्रह्म निरवय है, उसका परिणाम होता है और संपूर्ण रूप से परिणाम नहीं होता, ये युक्ति विरुद्ध अर्थ है। इस युक्ति विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन शब्द भी नहीं कर सकता, ये पूर्व पक्षी का कथन है। और यही पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि यदि निरयम ब्रह्म स्यात् नैव परिणमेत, ब्रह्म को यदि आप निरवय कहोगे तो उसका परिणाम नहीं होगा, क्योंकि श्रुति ये कहती क्या नाम लौकिक न्याय ये बताता है कि जो सावयव है वह परिणामी होता है, ब्रह्म निरवय है तो उसका परिणाम नहीं होगा, और यदि परिणाम मानोगे तो कृष्ण रूप से परिणाम मानना पड़ेगा। ये कहते हैं कि कृष्णम एव वा परिणमेत, यदि निरवय का भी परिणाम होता है ये मानोगे तो संपूर्ण रूप से परिणाम मानना पड़ेगा, परिणाम से अलग परिणामिका निरवय परिणामिका स्वरूप शेष नहीं रहेगा। आगे कहते हैं कि अथ केनचित इत्यादि से कि अथ केनचित रूपेण परिणमेत केनचित च अवतिष्ठेत इति रूप भेद कल्पनात् सावयम एव प्रसज्येत। यदि कोई ये कहे कि ब्रह्म जो है कुछ रूप से तो परिणत होता है, कुछ रूप से परिणाम होता है और कुछ रूप वैसा ही रहता है, तब तो रूप भेद की कल्पना करने से सावयव मानना पड़ेगा, जो सावयव पदार्थ है उसमें तो रूप भेद होता है, अनेक रूपता होती है, निरवय पदार्थ में रूप भिन्नता की कल्पना नहीं बन पाती, तो ब्रह्म को फिर मानना पड़ेगा सावयव। अब क्रिया विषय ही अतिरात्रे षोडशीनम इत्यादि जो भाष्य वाक्य है, अब ये पूर्व पक्ष का ही चल रहा है, पूर्व पक्ष शुरू हुआ है ननु शब्देनापि न शक्यते, यहां से लेकर के ये चलेगा तस्मात् दुर्घटम एतत् इति यहां तक। तो क्रिया विषय ही इत्यादि पूर्व पक्ष भाष्य का ही अवतरण है टीका में कि ननु ब्रह्म सावयवम निरवयवम वा इति विकल्पाश्रयणे सर्वश्रुति समाधानम स्यात् इत्यतः क्रियेति। यदि पूर्व पक्षी ने किए हुए आक्षेप का परिहार करने के लिए कोई सिद्धांति के अनुयायी शिष्य ये मानते हैं कि ब्रह्म को निरवय मानने पर कृष्ण प्रसक्ति दोष को टालने के लिए सावयव मान लिया जाए, और सावयव मानने पर निरवयवत्व श्रुति का व्याकोप हो रहा है, उस दोष को टालने के लिए निरवयवत्व श्रुति के विरोध को निरवयव भी मान लिया जाए, तो ब्रह्म निरवयव भी है सावयव भी है ऐसा विकल्प मान लिया जाए। ऐसा यदि सिद्धांति के अनुयायियों में से कोई एक आध मानता है पूर्व पक्षी के प्रति, ब्रह्म के विषय में विकल्प स्वीकार कर लो निरवयव सावयव रूप, तो पूर्व पक्षी बता रहे हैं कि ब्रह्म कोई क्रिया नहीं है जिसके विषय में विकल्प हो सके। क्रिया के विषय में तो विकल्प होता है, सिद्ध वस्तु विषय में विकल्प नहीं होता। ये पूर्व पक्षी समाधान दे रहे हैं सिद्धांति के अनुयायी की शंका का। इसलिए भाष्य में टीका में लिखा कि ननु, यानी ननु का अर्थ है शंका, लेकिन ये शंका किसकी है? सिद्धांति के अनुयायी की। किसके प्रति? पूर्व पक्षी के प्रति। क्या शंका है? कि ब्रह्म सावयोम निरवयोम वा इति विकल्पाश्रयने सर्वश्रुति समाधानम स्यात्। सर्वश्रुति यानी निरवयत्व श्रुति और कृष्ण अप्रसक्ति श्रुति, इन दोनों श्रुतियों का समाधान हो सकता है ब्रह्म के विषय में विकल्प स्वीकार करने पर। ऐसा यदि सिद्धांति के अनुयायी कहते हैं तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि क्रिया विषय केनचित क्रिया विषय ही अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति नातिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति इत्येवम् जातिकायाम् विरोध प्रतीतौ अपि विकल्पाश्रयनम् विरोध परिहार कारणम् भवति पुरुषतंत्रत्वाच्च अनुष्ठानस्य। तो कहते हैं क्रिया के विषय में जब विरोध की प्रतीति हो तो उस विरोध का परिहार करने के लिए विकल्प का आश्रय लिया जाता है। क्रिया विषयक विरोध की प्रतीति का परिहार विकल्प से हो जाता है, और जो सिद्ध वस्तु है उसके विषय में विरोध की प्रतीति का परिहार सिद्ध वस्तु के विषय में विकल्प स्वीकार करके नहीं किया जा सकता। ये इन वाक्यों से पूर्व पक्षी बताना चाह रहे हैं। तो इसलिए क्रिया जहां ये व्यतिरेक की उदाहरण है, क्रिया के विषय में विकल्प बना इसका उदाहरण है। जैसे ये कहा जाता है कि एक षोडशी पात्र होता है, उस षोडशी पात्र का ग्रहण ये क्रिया रूप है आदान, और एक ही याग के अंग के रूप में विधान है अतिरात्र नामक एक याग है, और उस अतिरात्र नामक याग के अंगत्वेन रूपेण विधान हुआ षोडशी पात्र ग्रहण का, और उसी अतिरात्र याग में अंगत्वेन रूपेण विधान हुआ अतिरात्र षोडशी पात्र ग्रहण के निषेध का। तो षोडशी पात्र का ग्रहण और षोडशी पात्र का ग्रहणाभाव ये परस्पर विरोधी अर्थ हैं। तो क्या अतिरात्र याग के अंगत्वेन रूपेण अतिरात्र क्या षोडशी पात्र का ग्रहण होगा, या षोडशी पात्र के ग्रहण का अभाव माना जाएगा? ये दोनों परस्पर विरोधी अंग है और एक ही याग के अंगत्वेन रूपेण विहित है, तो संशय हुआ विरोध का, तो माना गया कि वहां विकल्प दोनों में से कोई एक किया जा सकता है विकल्प में। तो षोडशी पात्र ग्रहण क्रिया रूप होने के कारण वहां तो विकल्प बना, क्योंकि क्रिया पुरुष तंत्र होती है। ऐसे ब्रह्म यदि क्रियात्मक होता, अनुष्ठेय होता है, क्रिया कहते हैं अनुष्ठेय अर्थ को, तब तो वहां पर विकल्प बन जाता। लेकिन ब्रह्म तो अनुष्ठेय नहीं है, सिद्ध वस्तु है। अनुष्ठेय कहते हैं पुरुष प्रयत्न से निष्पाद्य अर्थ को, अनुष्ठेय कहा जाता है। तो ब्रह्म को पुरुष अपने प्रयत्न से निष्पन्न नहीं करता, पुरुष प्रयत्न निष्पाद्य ब्रह्म न होने से, सिद्ध वस्तु होने से उसके विषय में विकल्प नहीं बन पाएगा। इसलिए विकल्प का आश्रय लेकर के सावयवत्व निरवयवत्व श्रुति का विरोध नहीं किया जा सकता, विरोध परिहार नहीं किया जा सकता। ये यहां पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि अतिरात्रि षोडशीनम गृह्णाति नातिरात्रि षोडशीनम गृह्णाति इत्येवम् जातीय कायाम विरोध प्रतीतौ अपि विकल्पाश्रयणम विरोध परिहार कारणम भवति। क्यों? तो कहते पुरुष तंत्रत्वाच्च अनुष्ठानस्य इहतु विकल्प आश्रयनेनापि न विरोध परिहार संभवति अपुरुष तंत्रत्वात् वस्तुनः। और प्रकृत जो वस्तु है कौन? ब्रह्म। यहां पर विकल्प का आश्रय ले भी ले तो भी विरोध का परिहार नहीं हो पाएगा। क्यों? कहते हैं विकल्प होता है पुरुष तंत्र अर्थ में, ब्रह्म तो पुरुष तंत्र नहीं है सिद्ध वस्तु होने से। इसलिए कहते हैं कि तस्मात् दुर्घटम एतत् इति, यानी इति ये शंका के समाप्ति का द्योतक है, आक्षेप यहां तक है। तस्मात् यानी ब्रह्म को निरवयव मान करके अनेक विध मानना ये युक्ति विरुद्ध होने से ये दुर्घटम एतत् ब्रह्म निरवयव है और जगत रूप से परिणत होता है और अवशिष्ट भी रहता है। ये जो अर्थ है आप लोगों के द्वारा श्रुति का बताया गया ये दुर्घट अर्थ है। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष के द्वारा आक्षेप किया गया। इस आक्षेप का नए सदोष इत्यादि से परिहार किया जा रहा है। आक्षेप का समाधान करने वाला जो भाष्य वाक्य है नए सदोष इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है, इसको देखिए। निरवयवत्वे ब्रह्मणः प्रकृतित्व श्रुति विरोध, सावयवत्वे निरवयवत्व शब्द विरोध, विकल्पश्च वस्तुनि अयुक्त अतः प्रकारांतर अनुपलम्भात् श्रुतीनां प्रामाण्यं दुर्घटम् इति प्राप्ते स्वास्यम् उद्घाटयति नैष दोष इति। अने पूर्व पक्षी का अभिप्राय बताते हुए पूर्व पक्ष का आक्षेप प्राप्त होने पर समाधान किया जा रहा है, ये यहां टीका में लिखा। तो पूर्व पक्ष का अभिप्राय क्या था यहां पर ननु इत्यादि से? आक्षेपकर्ता का अभिप्राय ये है कि निरवयत्वे ब्रह्मण प्रकृतित्व श्रुति विरोध है। ब्रह्म को यदि निरवय मानेंगे तो ब्रह्म को जगत का कारण बताने वाली जो श्रुति है उसका विरोध होगा, और ब्रह्म को उस प्रकृतित्व श्रुति का विरोध टालने के लिए सावयव मानेंगे तो निरवयत्व शब्द विरोध निष्कलम इत्यादि जो ब्रह्म को निरवय बताने वाले श्रुति वचन है उनका विरोध होगा। और ब्रह्म को सावयव निरवयव उभय रूप माना भी नहीं जा सकता, विकल्प भी नहीं मान सकते। क्यों? कहते वस्तुनि विकल्प अयुक्त, सिद्ध वस्तु के विषय में पुरुष अतंत्र वस्तु के विषय में विकल्प युक्ति विरुद्ध है, अयुक्त है का अर्थ। इसलिए कहते अतः प्रकारांतर अनुपलम्भात्, और दूसरा कोई प्रकार भी उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसलिए श्रुतिनाम प्रामाण्यम दुर्घटम, श्रुतियों का प्रामाण्य बड़ा कठिन है, श्रुति को प्रमाण के रूप में स्वीकार करना ज्ञान कांड को। इस प्रकार ज्ञान कांड के प्रामाण्य पर आक्षेप प्राप्त होने पर कहते हैं स्वाशयम उद्घाटयति, सिद्धांति अपने अभिप्राय को प्रकट कर रहा है। पहले कहा था ना कि अपने आशय को गूढ़ रख करके समाधान कर रहे सिद्धांति, ऐसा पहले कहा था। गूढ़ाशय एव परिहरति शब्द मूलन चेति, पूर्व पक्ष की शंका का पहले समाधान करते हुए अपने अभिप्राय को छिपा करके रखा था सिद्धांतियों ने। अब वो अपना अभिप्राय जो छिपा करके रखा था उसे प्रकट कर रहे हैं। स्वाशयम उद्घाटयति का अर्थ है, तो भाष्य में है नय सदोष अविद्याकल्पित रूप भेद अभ्युपगमात। तो कहते हैं कि पूर्व पक्षी ने वेदांत मत में जो दोष बताया वह दोष पूर्व पक्षी को दिख रहा है, वस्तुतः वेदांत में नहीं है। इस दोष को ही बता रहे हैं पूर्व पक्षी ने। कौन सा दोष बताया? तो पूर्व पक्षी के द्वारा बताया गया ये दोष वेदांत के प्रामाण्य का दुर्घटत्व दोष, वह दोष सिद्धांत में नहीं है। ये यहां पर कह रहे हैं टीका में कि निरवयवस्य वस्तुना कूटस्थस्यापि अविद्या कल्पित नाम रूप विकार अंगीकारात दुर्घटत्व दोषो नास्ति। नय सदोष इस सिद्धांत के भाष्य का अभिप्राय है कि जो निरवय वस्तु है वह कूटस्थ है। कूटस्थ जो यानी निर्विकार, तो निर्विकार निरवय वस्तु में भी अविद्या से कल्पित नाम रूपात्मक विकार वेदांत में स्वीकार करने के कारण, यानी आविद्यक ये कार्य है ब्रह्म का और स्वतः ब्रह्म कूटस्थ ही है, निर्विकार ही है, जगत का कारण भी नहीं है। जगत कारण तो ब्रह्म में अविद्यक है, स्वतः नहीं। इसलिए कहते हैं स्वतः निरवयो और निर्विकार जो वस्तु है ब्रह्म, उसमें अविद्या कल्पित नाम रूप विकार अंगीकारात, ये अविद्या से कल्पित जो नाम रूपात्मक जगत है उसे स्वीकार किया गया है। इसलिए वेदांत का जो प्रामाण्य है वह दुर्घट नहीं है। इसलिए वेदांत प्रामाण्य दुर्घटत्व नाम का जो दोष पूर्व पक्षी को दिख रहा था वह वेदांत में नहीं है। क्यों? तो कह रहे हैं इसलिए कि वास्तव कौटस्थ्यस्य कल्पित विकार प्रकृतित्वेन अविरोधात इत्यर्थ। ये कल्पित अविद्या कल्पित रूप भेद अभ्युपगमात, इसका अर्थ कर दिया टीका में टीकाकार ने कि जो निरुपाधिक ब्रह्म है वो है वास्तविक स्वरूप उसका, और वो उसमें कोई विकार नहीं है, वो निर्विकार है, कूटस्थ है। तो वास्तव यानी पारमार्थिक जो कौटस्थ्य ब्रह्म का है उसका कल्पित जो विकार प्रकृतित्व है यानी कल्पित विकारित्व है, उस कल्पित विकारित्व के साथ पारमार्थिक निर्विकारत्व का कोई विरोध नहीं है। समसत्ताक पदार्थ में विरोध माना जाता है। विषम सत्ताक पदार्थों का विरोध नहीं होता, स्वप्न पदार्थ और जागृत पदार्थों का परस्पर कोई विरोध नहीं होता, निवर्त्य निवर्तक भाव नहीं होता, कोई संबंध नहीं बनता। ऐसे यदि समसत्ताक निर्विकारत्व और विकारित्व दोनों स्वीकार करेंगे तब तो विरोध होगा, लेकिन वेदांत बता रहा है कि ब्रह्म में परमार्थतः निर्विकारत्व है और अविद्यक स्वीकारत्व है। तो इस प्रकार ये दोनों भी विषम अलग अलग सत्ता वाले होने से इनका परस्पर कोई विरोध नहीं होगा। जैसे वास्तविक रज्जुत्व और प्रातिभाषिक सर्पत्व का एक ही रज्जु में कोई विरोध नहीं है। ये यहां पर कहा वास्तव कौटस्थ्यस्य कल्पित विकार प्रकृतित्वेन अविरोधात् इत्यर्थ, यानी ये किसका अर्थ है जो सूत्र रूप से समाधान दिया, अविद्या कल्पित रूप भेद अभ्युपगमात्, ये जो सूत्र वाक्य है भाष्य का इसका यह अर्थ है। इसी को स्पष्ट किया जा रहा है नहीं अविद्या कल्पितेन इत्यादि भाष्य वाक्य से। ये है सूत्र सूत्रात्मक भाष्य वाक्य की व्याख्या नहीं अविद्या कल्पितेन इत्यादि। इसकी अवतरण टीका है रूप भेद अंगीकारे सावयवत्वं स्यात् इति आशंके उक्तम विवृणोति नहीं इत्यादिना। कते ब्रह्म का यदि रूप भेद स्वीकार करेंगे तब तो सावयवत्व प्राप्त होगा, क्योंकि निरवयव पदार्थ में अनेक रूपता नहीं देखी जाती। तो ब्रह्म का रूप भेद स्वीकार करेंगे तो सावयवत्व की आपत्ति आएगी। इस प्रकार की शंका का समाधान जो शुरू में सूत्र रूप से किया, उक्तम विवरणोति का अर्थ है कि जो सूत्र रूप से बात बताई उसी का विवरण कर रहे हैं। सूत्र रूप से क्या बात बताई कि रूप भेद आविद्यक है और उस आविद्यक रूप भेद का पारमार्थिक निर्विकारत्व के साथ कोई विरोध नहीं है। पारमार्थिक निरवयत्व के साथ आविद्यक रूप भेद का कोई विरोध नहीं है, ये सूत्र रूप से बताया था अविद्या कल्पित रूप भेद अभ्युपगमात इस वाक्य से। इसी सूत्रात्मक अर्थ का विवरण किया जा रहा है नहीं अविद्या कल्पितेन रूप भेदेन सावयवम वस्तु संपद्यते। ये कह रहे हैं कि जो अविद्या से कल्पित रूप विशेष है, रूप भेद है, अनेक रूपता है, उससे वस्तुतः यानी पारमार्थिक सावयव वस्तु नहीं बनती, अर्थात पारमार्थिक निरवयत्व का तत्व के साथ उसका कोई विरोध नहीं होता। यही यहां पर कहा कि अविद्या कल्पितेन रूप भेदेन सावयोम वस्तु नहीं संपद्यते, वस्तुतः ब्रह्म सावयव नहीं होगा अविद्या कल्पित रूप भेद मानने से। इस अर्थ को समझाने के लिए उदाहरण बताया जा रहा है नहीं तिमिरोपहत नयनेन अनेक इव चंद्रमा दृश्यमानो अनेक एव भवति। किसी को तिमिर नाम का रोग हो गया, तो तिमिर नाम का रोग है नेत्र का रोग, और वो नेत्र का रोग जिसको होता है तिमिर नाम का, उसको एक वस्तु दो दिखती है। तो किसी व्यक्ति को नेत्र में तिमिर नाम का रोग हुआ और उस रोग से युक्त नेत्र से चंद्रमा को देख रहा है, तो रोग अपने स्वभाव के अनुसार उस व्यक्ति को दो चंद्रमा दिखाएगा। तो तिमिर से युक्त नेत्र से चंद्रमा को दो देखने मात्र से वस्तुतः चंद्रमा दो नहीं होते, चंद्रमा में भेद नहीं होता, वो तो तिमिर नाम के रोग के कारण एक में ही भेद प्रतीत हो रहा है। हाँ, ऐसे अविद्या से जैसे वहां तिमिर नाम का रोग है, यहां है अविद्या, और अविद्या से एक ही एक रस ब्रह्म में रूप भेद प्रतीत हो रहा है, जैसे एक चंद्रमा दो दिख रहे हैं, एक चंद्रमा में भेद प्रतीत हो रहा है तिमिर नाम के रोग के कारण, ऐसे अविद्या के कारण एक रूप ब्रह्म में अनेक रूपत्व प्रतीत हो रहा है। उतने मात्र से ब्रह्म अनेक रूप नहीं होता। तिमिर नाम के रोग से युक्त नेत्र से दो चंद्रमा दिखने मात्र से जैसे चंद्रमा दो नहीं होते, इसे समझाने के लिए उदाहरण था कि नहीं तिमिर उपहत नयनेन अनेक इव चंद्रमा दृश्यमानो अनेक एव भवति। चंद्रमा अनेक के तरह दिखने पर भी अनेक नहीं होता। ऐसे ही कहते हैं अविद्या कल्पितेन च नाम रूप लक्षणेन, रूप भेदेन व्याकृत अव्याकृतात्मकेन तत्वान्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीयेन। ब्रह्म परिणामादि सर्व व्यवहारास्पदत्वं प्रतिपद्यते। तो ये कह रहे हैं कि ब्रह्म परिणामादि सर्व व्यवहारास्पदत्वं प्रतिपद्यते का अर्थ है कि ब्रह्म का ये जगत परिणाम है, ब्रह्म जगत की प्रकृति है इत्यादि जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं। इस शब्द प्रयोग का आस्पद यानी आश्रय विषय ब्रह्म बन जाता है। किसको लेकर के? तो कहते हैं स्वतः ब्रह्म में परिणामादि सर्व व्यवहारास्पदत्व नहीं है, किंतु रूप भेदेन, रूप भेदेन ब्रह्म परिणामादि सर्व व्यवहारास्पदत्वं प्रतिपद्यते, ऐसा अन्वय करिए। और उस रूप भेदन के विशेषण है चार विशेषण है, रूप भेदेन के ये चार विशेषण है। एक तो रूप भेद कैसा है, रूप भेद का अर्थ है अनेक रूपत्व, और ये अनेक रूपत्व कैसा है तो कहते अविद्या कल्पितेन, एक विशेषण है कि रूप भेद ब्रह्म का है अविद्या से कल्पित, और उस अविद्या से कल्पित रूप भेद का स्वरूप क्या है तो बताया नाम रूप लक्षणेन, नाम और रूप ही उसका लक्षण यानी स्वरूप है। तो नाम रूप, नाम रूपात्मक जो रूप भेद है। और तीसरा विशेषण है व्याकृत अव्याकृतात्मकेन, और ब्रह्म का रूप भेद है व्याकृत नाम रूप अव्याकृत नाम रूप। स्थिति काल में व्याकृत नाम रूपत्व रूपी रूप भेद है, और प्रलय काल में अव्याकृत नाम रूप होता है, अनभिव्यक्त नाम रूप अभिव्यक्त नाम रूप दशा। इसलिए कहा कि व्याकृत अव्याकृत आत्मकेन रूप भेदेन का ही ये विशेषण है। और ये जो रूप भेद है अनभिव्यक्त नाम रूप अभिव्यक्त नाम रूपात्मक, ये न तो असत है न तो सत है, अनिर्वचनीय है। इसलिए कहते हैं कि तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय न, तत्व कहते हैं सत्य को, इसे तत्व भी नहीं कहा जाता है, सत्य भी नहीं कहा जा सकता नाम रूप को, और आकाश पुष्प के तरह अन्य यानी असत भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए वो अनिर्वचनीय है। ऐसा जो रूप भेद और उसको लेकर के ब्रह्म परिणामादि सर्व व्यवहारास्पदत्वं प्रतिपद्यते, परिणामादि सभी व्यवहार का विषय बन जाता है। ये आविद्यक रूप को लेकर के ऐसा हुआ, परिणामादि का विषय बना, और जो उसका अपना पारमार्थिक रूप है अविद्या रूपी उपाधि से असंस्पृष्ट रूप है उसको लेकर के, तो ये सारा जो है व्यवहार ब्रह्म में स्पर्श भी नहीं करता। ये कह रहे हैं कि पारमार्थिकेन च रूपेण सर्व व्यवहारातीतम अपरिणतम अवतिष्ठते। तो जो ब्रह्म का पारमार्थिक रूप है, अविद्या कल्पित नहीं, वो निरवय और एक रस है, उसको लेकर के तो कहते सर्व व्यवहारातीत है वो, उसमें न परिणाम न प्रकृति आदि कोई शब्द प्रयोग नहीं होता, और वह अपरिणतम, उसमें जगत रूपी परिणाम भी नहीं है उस समय परमार्थत। ये बात बताइए, इसलिए क्या हुआ कि ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप निर्विकार ही है, और वो ये नहीं कि जगत नहीं रहेगा तब निर्विकार है, और जगत रहेगा उस समय निर्विकार नहीं है, वो सर्वदा निर्विकार ही है ब्रह्म। अविद्या से ही जगत रूपी विकार ब्रह्म में प्रतीत हो रहा है। ये कृष्ण प्रसक्ति नामक दोष का निराकरण करते हुए कहा कि अविद्या से ब्रह्म जगत रूप बना है, और अविद्या से जगत रूप बनने पर भी उसके दो स्वरूप है, एक अभिव्यक्त अविद्यक ही, अभिव्यक्त नाम रूप और अनभिव्यक्त नाम रूप, और एक पारमार्थिक स्वरूप है निर्विकार। और ये इस प्रकार उस निर्विकार पारमार्थिक स्वरूप का अविद्यक अनेक रूपत्व के साथ भी कोई विरोध नहीं है, और उस अविद्यक रूप को लेकर के ब्रह्म में ये जगत रूपता है, और स्वतः जो है निर्विकारता है, निरवयवता है। ये यहां पर कहा कि पारमार्थिकेन च रूपेण सर्व व्यवहारातीतम अपरिणतम अवतिष्ठते। आगे हैं भाष्य में जो आ रहा है वाचारम्भन मात्रत्वाच्य इत्यादि, उसकी अवतरण टीका है। ये बताया विवर्तवाद का आश्रय लेकर के सिद्धांत में कृष्ण प्रसक्ति नामक दोष नहीं है, पूर्व पक्ष के द्वारा आक्षिप्त कृष्ण प्रसक्ति नाम के दोष का निराकरण यहां तक हुआ। अब निरवयत्व शब्द कोप नामक जो दूसरा दोष प्रथम सूत्र से पूर्व पक्ष ने बताया था, उसका निराकरण वाचारम्भन मात्रत्वात इत्यादि भाष्य से भाष्कर भगवान कर रहे हैं। इसकी अवतरण टीका है, कृष्ण प्रसक्तिम निरस्य दोषांतरम निरस्यति वाचारम्भनेति, कृष्ण प्रसक्ति का निराकरण करके दोषांतर का निराकरण किया जा रहा है, यानी दोषांतर हुआ प्रथम सूत्र में बताया गया दूसरा दोष, कृष्ण प्रसक्ति दोष से भिन्न दूसरा दोष, वह कौन सा? निरवयत्व शब्द कोप नाम का दोष, उसका निराकरण वाचारम्भन इत्यादि से भाष्य में हो रहा है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कल।